شدم اهل نااهلی، وقتی به اراده بی ظرفیتم دوده تو دست بچه ها چسبید، دادمش تو، یادمه، دیدمه، دوست دارمش. دو سالیم همونجا افتاد دیگه، این صاحبه هرچی پول خورد دارمه. فازه شداشیم بزرگ شدیم، اگه این گوه هی بدیم تو فوت کنیم. علکی علکی سیگاری شدم، اصلا به این حرفا نمیخورد تو رو کنیم. یه نخ شد، دو نخ، دو نخ شد، پاکت شدم اون که سیگار همیشه لا انگشت و شب. از صبح تو خیابون وقت گشت و شب، دیدم دوستا اینا با دوست داشتم، همونجا تموم شد دیگه، هرچی روم نمیشد گم شد. هرچی باقص بود تو یلوی مامان، خش و خلط و یلوم شد. شدم پا کار بینن بابا ها، پا توق میکنی دم کانالا، تهر و چلا غلافشون زیر سطل آشکالا، گلو کشیدم و پام شد و نشه بازا. درک بردم آجی، گفتم اصلا مردم آجی، افرد و شرچی گل کشیدم، ده برابرش تو دلم گل پلاسی. هر رو اخلاق من ترقب، مورچه داد میکشید میرفتم اقب، لبالو چه خوشگوی من کفتنم، خودم فوتی و ایسف نشبقنم. حالم خوب نبود، هیچی جز فیل گلامو تو جوب نبود. ای دادم تو نگه داشتم سوخ گلو، جمع گذشت تو تنم کشتم. من مونده بودم و فسی، دیگه منو نمیشناخت تو خونه کسی. مامان دیده رو چشم کاس خونه چزی، بابا فهمیدم سرش شد موسفی. تو دنیا گم شده اتاقم تاریکه، سرد و سردتر شدم، تنها تو کوچه حالم خوب نیست. سگ دگاه نمی کرد منو، یقه همه تیشرتم سفید اک زد و لنگ چست و من بودم، اما فقط شنیدم و رفیقام نه و بام گرفتم به زورن یه جا، اونم باختم و شدم به دکارتر و خودم رو گرام یه گره باز زد و بستم رو خودم تو اتاق در و فقط مثل مرد گریه میکردم. دیدم دنبال ادامه تو پیکا میگردم، تو اتاق خودم گم میشدم و صبح رو تخت خودم رو پیدا میکردم. هیچی منی نداشت برم، اما هنو مامان غذا میذاشت برم. وقتی آکی میومد میگفت داداش سلام، عشقم یه حال سرخ بود چشاش تمام. چرا نمی کشتنم می زیاده رویه، چرا نمی مردم من، بیشتر دکتری بگی بردنم، اما باز من یک جوری گذرم. یه مدت بودم روزم و با این نسخه های روانی و قصایابی، یه زن خوش بودم دوباره گایی، تا دوباره افتادم تو دوباره کاری. ده برامر اقبت ته برا تو آشکالی، دستم دستت زد افسردگی افسردم کرد، فکرم و فکرم در رفت. لعنت به این الکل ترخ، توف پودر سفید و سرگل سبز، بگن همه چی رو باید تجربه کنی، همه چی رو نباید تجربه کنی. تو دنیا گم شده اتاقم تاریکه، هی سرد و سردتر شدم، تنها تو کوچه ها.